نعم. وهذا سائل أيضا يسأل بارك الله فيكم عن القتال في سوريا وحكمه، فالجواب بارك الله فيكم نقول عما يتعلق بهذه المسألة المهمة، مسألة سوريا وما ينزل بأهلها من البلاء، أولا نقول يجب على كل مسلم وموحد أن يدعو الله لإخوانه المسلمين في كل بلاد الأرض ومنها بلاد سوريا على وجه الخصوص، أيضا يدعو الله جل في علاه في صلواته وفي جلواته في أوقات الإجابة، يتحرى أوقات الإجابة، يدعو الله أن يكشف ما نزل بهم من ضر وأن يرفع ما نزل بهم من بلاء وأن يدفع عنا وعنهم الشرور والفتن وأن يرحم كبارهم وصغارهم ونساءهم وشبابهم، وأن ينصر جل وعلا المستضعفين في كل مكان. فلا شك أن ما نزل بهم من أمر هو أمر عظيم، وما هم فيه من التقتيل والتدمير والسلب والنهب هو أمر عظيم وجليل جدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وقوته وعزته أن يرفع ما نزل بهم من بلاء وضر، وأن ينصر المستضعفين من أهل السنة في كل مكان، إنه جواد كريم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لما وقع في بلاد سوريا ما وقع من خروج بعض الناس ابتداء على ذلكم الحاكم الظالم الفاجر الجائر والعياذ بالله، وقاموا عليه وحمل بعضهم السلاح، جاءت الناس تسأل، وأهل الحق والباحثون عن الحق من أهل تلك البلاد يسألون ماذا يفعلون، فأجاب أهل السنة وعلماء السنة المحضة من غير مجاملة ولا بحث عن مصلحة شخصية كما حصل من آخرين نفعيين يلهثون وراء ماذا؟ وراء الفتن ويبحثون وراءها. أفتى العلماء بالحق وبنور النبوة بأنه لا تفعلوا ولا تحملوا السلاح واجتنبوا الفتنة، لا لأن ذاك الآثم المجرم أن له حرمة الإسلام، لا، فإن علماء السنة فيما مضى من مشايخ السنة قد تكلموا في أبيه وفي حكمه، ومن شروط أهل السنة في الخروج على الحاكم الكافر الذي ثبت كفره بيقين وبرهان من الله، ذكر العلماء شروط حتى ولو كان الحاكم كافرا كفرا مخرجا من الملة، من ضمن ذلك أن نرى الكفر البواح، الكفر أن نراه وأنه بواح وأنه عندنا فيه من الله برهان، وأن هذا الذي يخرج عليه لا يتسبب الخروج عليه آثار أشد من بقائه ودمارا أكبر من بقائه، فإذا كانت إزالته ستؤدي إلى مفسدة أعظم لا يجوز حمل السلاح عليه بإجماع العلماء. وأن تكون هناك القدرة، من الشروط أن تكون هناك القدرة على الإزالة، وإذا لم تكن هناك قدرة على الإزالة فلا تجوز أيضا. أفتى العلماء بهذا، وأنهم لا يجوز لكم أن تحملوا السلاح، فقام النفعيون من أهل الأهواء والبدع والذين يتأكلون ويتربحون من وراء الدماء، قال هؤلاء انظروا يدافع عن فلان ويدافع، ما دافع علماء السنة عن هذا الفاجر الأثيم، إنما أرادوا حقن دماء المسلمين والمستضعفين بنظرة الشريعة الطاهرة المطهرة. ولكم أن تنظروا لما زاد الأمر وزاد، هذه سنوات ثلاث قد مضت وكل يوم يزداد هذا المجرم في إجرامه، فقتل الرجال بالمئات وبالآلاف وبالعشرات وعشرات الألوف، وفعل كذلك بالصبيان وبالبلاد وبالعباد، ودمر البيوت وهو لا زال على كرسيه. فكان المرجو من إزالته ما تحقق، والفساد الذي تخلف بقتاله صار أضعاف أضعاف الفساد الذي هو فيه، لا بل واستنجد وتآزر مع الرافضة الأنجاس الأرجاس، فجاءوا وبدأوا ماذا؟ يعينونه بالباطل على الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وما ضر علماء السنة قول هؤلاء الشذاذ المخالفون للحق المتاجرون بالدماء، كما تاجروا بالدماء في العراق وتاجروا بالدماء في غير العراق من بلاد الله، لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، لا يتكلموا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة، من أجهل الناس بدين الله وأكذب الناس على شريعة الله. فلما وقع ما وقع وزاد الأمر كما ترون، دخل وبدأ بعض الناس يحمل هكذا ويحمل هكذا ويتقاتلون ويدفعون ويقاتلون، ودخل في صفوفهم من دخل، وجاء من هنا ومن هناك أناس، ورفعت الرايات، وأكثر من راية وأكثر من جماعة وأكثر من فصيل، كل ينادي ويصيح ويدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقيم لهم بذاك، رايات مجهولة ورايات غير سديدة ولا سليمة، ورايات مشبوهة ورايات مبتدعة ومبتدعة، وهكذا. فعلى أي شيء تقاتل وتحت أي راية تقاتل؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح عند مسلم وغيره: من قاتل تحت راية عمية أو عمية، أي غير معلومة، من قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح: الإمام جنة، الإمام جنة يقاتل من ورائه. يعني لا بد أن يكون ثمة إمام، وراية حقة صحيحة صائبة لا كدر فيها ولا تشغب ولا ولا ولا، نعم وصحيحة، وبإمام صحيح معقود له، نعم. قال عليه الصلاة والسلام: والإمام جنة يقاتل من ورائه، أي يكون حماية لهم. فلا بد من وجود إمام، ما هو تأتي أنت وأنا وفلان وعلان خلاص أنت إمام، هذا لعب وافتيات على الشريعة وعبث بدين الله، ما هكذا يسعد تورد الإبل. وعليه فقد تاجر كثيرون بهذه الأزمة، وشغب أهل الأهواء كثيرا عبر مواقع الإنترنت وغيرها، لأن ثمة فتنة، والفتنة ماذا؟ الفتنة كالنار، تحتاج إلى حطب وإلى وقود. فمن وقود هذه الفتن لو إنها انطفأت؟ لا يمكن أن يكون وقود هذه الفتن إلا شباب الأمة الذين يبحثون عن الحق، لكنهم لا يهتدون إلى من يأخذ بأيديهم إلى الصواب فيتاجر بهم، هؤلاء المتاجرون بالدماء، ويقذفونهم في أتون هذه الفتن ليوقدوا بهم النار، ويشوش عليهم أنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تدخل هنا وأن تفعل كذا، وكأن الجنة بأيديهم وبابها عندهم مفتاحه، ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذه الأزمة بارك الله فيكم كما قلت تاجر بها كثيرون، وشغبوا على الناس وشوشوا عليهم وطعنوا على علماء السنة ورموهم بالموبقات وكفروا بعضهم وزندقوا بعضهم واستباحوا دماء كثيرين والعياذ بالله. يا إخوتا، السعيد من وعظ بغيره. كثير ممن كتب الله له النجاة فرجع من تلك البلاد يروي أهوالا، شاب في أعمار بعضكم يبيعون ويشترون، الشاب يبيعونك ويشترونك ويتاجرون بك، إن كنت دخلت من جهة كذا ولا من جهة كذا، كما فعلوا بالعراق لما ذهب بعض الشباب باسم الجهاد والقتال، نعم كانوا يبيعونهم بيعا وشراء، إما للرافضة الأنجاس وإما لغيرهم من أعداء الدين، فيقعون فريسة. وهكذا فعلوا في أكثر من بلاد، فيروون الأهوال. ثم قولوا لي بربكم، أليس بين هذه الرايات المرفوعة من تلك الفصائل، أليس بينهم تقاتل وتناحر؟ أليس بينهم تقاتل وتناحر؟ إلى الأسبوع الماضي هم يتقاتلون، الداعش والنصرة وما أدري من وما أدري من، وهؤلاء الباحثون عن الزعامات الذين يخالفون الحق ويختلفون مع أهل الحق، نعوذ بالله من ذلك. فهذا يقتل هذا، وهذا يقتل ذاك، وذاك يقتل الثاني، كله باسم الجهاد، فشوهوا اسم هذا الاسم الشريف كما قلت بالأمس، شوه هذا الاسم الشريف وهذه العبادة الشريفة النظيفة الطاهرة، شوهت بأفعال كثيرين من الذين يجهلون دين الله، إما عن علم، بعضه قد يكون يعلم لكنه يحكم بهواه، وإما أن يكون بجهل والعياذ بالله أو بلع الاثنين معا. فوقعت الفتن وازداد شرها وطار شررها إلى بلدان كثيرة، ومنها لعله بعض هذه البلاد. ولهذا أفتى العلماء وجمع من العلماء، علماء السنة وعلماء الحق كمثل العلامة الشيخ صالح الفوزان وغيره من علماء السنة، والشيخ عبد المحسن العباد شيخنا الشيخ عبد المحسن وشيخنا الشيخ عبيد وغيرهم من العلماء، أن هذا القتال يعتبر من قتال الفتنة، فيجب اعتزاله، ويسأل الله جل في علاه أن يرفع ما نزل بهم من ضر وبلاء. ماذا يفعل هؤلاء؟ يأخذون الأموال ويأكلون ويشربون ويتاجرون بها، والملايين من المشردين في المخيمات يموتون جوعا ويموتون مرضا ويموتون ماذا؟ بالتسول وغير ذلك، أطفال ونساء ورجال وعجائز. وبالذات صار النساء كثير كثير منهن لا محرم لها ولا عائل لها، فمن السبب؟ بارك الله فيكم. فهذا الذي نعتقده وندين الله به الآن وعليه، فلا يجوز الذهاب إلى تلك البلاد، إنما يدعى الله كما قلنا أن يكشف ما نزل بهم من ضر. ولا إن كان أنت وإن كنت ولا بد فاعلا، فلا أقل إذا أردت أن تدفع من مالك صدقة، نعم، إلى الجهات المعنية الرسمية في البلد. ما هو هؤلاء الذين يقفون على أبواب الطرقات والمساجد، نجمع نجمع، لا تعطي، لا تعطي أحدا. إن كنت ولا بد ستعطي للاجئين والمساكين والمعدمين والذين نزل بهم البلاء في تلك المخيمات، فلا بد على الدولة أن تتبنى، وأن إذا أرادت أن تساعد المسلمين هناك الذين نزل بهم من ضر، يكون هناك جهة رسمية تشرف عليها الدولة بنفسها، تسلم إذا أردت أن تسلم، سلم لهم، ولا تعطي أحدا شذر مذر هكذا من هنا وهناك أبدا. هؤلاء يأخذون كثير منهم المال فيتاجرون به ويتجرون، وتقع هذه الأموال في أيد غير أمينة ولا نزيهة، فيحاربون بها أهل الإسلام ويكفرون أهل الإسلام. نعم، آخر شيء تريد زيارة؟ لا لا، هذا إفوقا شيء بدال وني سؤال شيء. هذا حكم القتال في سوريا شيء بدال وني ميدو سوريا قوس هنغرام كرمك حكمك في كباهي شيء جوابك بدال وني بمسألك نوحن بڑوك با مسألك ಏನಿ ಎತಣುಗವಿ ಅಹುಲಿ ವೆರೀನ ದಿಮಾಯಫಾವ ಮುಸೀಬಾತ ಎವಾಮುಂಗ ಮಚ್ಚ ಫಾಳೆಫಾವ ಹಿತಾಮಯ ಮಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಂತತ್ತವಗ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಮಸಲ ನುಹಣು ಬಡೋಫಾ ಮಸಲೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮಿಹಾರ ಮಿ ವಾಣಿ ಫುರ್ತಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ವಾಜಿಬೆಗೆ ವಾಣಿ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾಯ ದುವಾ ಕುರುಮೆ ಏಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ತಣೆಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮೆಗ್ಗ ತಿವಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಯಾ ಎಕೀಗ ಹಾಸಕೊ ಸೂರ್ಯಾಗೆ ಎ ಬಿಮುಗವ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಏನಾಗೆ ನಮಾದುಗ ನಾಗೆ ದುವಾಕುರ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾಯ ಎಬಾಮಿ ಹೋಗೆ ಮಚ್ಚ ಫಾಳೆ ಫವ ಮಿ ಫಿತ್ನ ವೆರಿಕಮ ಅದಿ ಎಬಾ ಮಚ್ಚ ಫಾಳೆ ಫವ ಮಿ ದತಿ ಹಾಲತು ಎಬಾಮಿ ಹು ಸಲಾಮ ಕೊದ್ದೆವು ಮಂಗೆದಿ ದುವಾ ದೆನ್ನೋಮೆ ಮಿ ಫಿತನ ವೆರಿ ಕಮು ಎಬಾಮು ರಕ್ಕಾತಿರ್ ಕುರ ಮಂಗೆದಿ ದುವಾ ದೆನ್ನೋಮೆ ಎಬಾಮುಂಗೆ ತೆರೇಗವಿ ಮುಸ್ಕೊಳಿ ದುವಸ್ವಿ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಅದಿ ಎಬಾಮುಹುಂಗೆ ತೆರೇಗವಿ ಹಾಗೂ ಉಮುರು ಲಕುದಿನ್ನ അങ്ങനുണ്ണ ഫിരിഹനു എബാമിസ്തക്കുണ്ണം അള്ളാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മല്ലബ്ബ എബാമിസ്തങ്ക തെരേഗവി ബലികരി അഹുൽ വരീന്നം അള്ളാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നസ്റു ദെബ്ബ റക്കാത്തു കുറുമിദി ദുആ ദെന്നൗമേ എഫഷ വിദാളവണി എബാമിഹുന്ന ദിമാഫ മിവ മസല മീ ബൊടുവേകം വാ കമ്മിക്കെ ഗത്തു കുർമ മീസ്തക്കും സൽബുവേകൻ ദിയു എബാമുഹുഗ മുദാതക്കും ഗ്യോതികെതരും വിസ് വിഹാലുവേകൻ ദിയുമക്കി ബൊടുവേകം വാ മസലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹദ്റത്തുക അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എ മദ്വരി ഇലാഹുഗ ഹദ്റത്തു ദുആ ദണ്ണവമേ അർശീഗ മത്വരി ഇലാ ഹദ്റത്തുക ദുആ ദണ്ണവമേ ബാർവരി കമ ഇസ്സത ബാർവരി കമ അദി ഇസ്സ ലിബോടിഗംബ ഇലാഹുഗ ഹദ്റത്തുക ദുആ കുറമേ എബാ മീഹുണ്ണ ദിമാ ഫവാ മി ബലായ മി ഫിത്ന വരി കമു എബാ മുഹു സലാമെ കൊദ്ദെബുമ അദി മുസ്ലിം എമ്മിഹ കങ്കൊർത്തവഗവി അഹുലി വരി സലാമെ കൊദ്ദെബുമ എ പക്ഷെ വിദാളുവണി لما وقع في بلاد سوريا من الخروج الحاكم حكام سوريا كمي بيمغا اتنو كبي حاكما دكولن ميسكون نوكتوم خروج كورمو يعني ياوري افادير انوبان لفا وريا دكولن ميسكون نوكتوم ايبا مونغ تريغي بي باي ميهون ايبا ميهون ايناغ ماچان هتيارو فلي ادي يا اكيغا ايبا مونغ تريغي بي باي ميهون സുവാർ കുർമട്ടക അയെ എ ബിലാദുക ഗൗമുക അഹുൽ വെരിയങ്ക തെരം ബൈക്ക് സുവാർ കുർമട്ടക അയെ അഹുൽ സുന്നത് കാര്യ സുന്നത്തു അഹുൽ വെരിയ കാര്യ എബ്ബസ് എഹൻ ഹാജതക ബേണുവെ നുവാ ഗൊത്തുക അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാഗെ ദീനുക ഹഗ്ഗു ഗൊത്തവി സുന്നത്തു അഹുൽ വെരിയ കാര്യം എബാമുങ് അയെ എബൈ ഇമിനക്കി അമില്ല മസ്ലഹത്തട്ടക എബസ് കമ ഖുർആൻ ബൈ നൂനെ എഹെ ഉരിഹാ എമ്മിഹ മിസ്തക്കുന്ന ഖിലാഫ എബാ മീഹും ഫിത്ന വരി അഹുൽ വെരിന്ന ഖിലാഫ എമ്മിഹ മിസ്തക്കുന്ന ഖിലാഫ എബ്ബസ് കാൽ അമില്ല മസ്ലഹത്തെ നെഗ്ഗൊത്തുക എബാ മീഹും എബാ മീഹും ഫത്വ ദീനെ എബാ ഇലിമരി ഫത്വ ദേബാ ഭവാണി നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലംഗെ നബവി നൂറുന്നെ നബവി നൂറുന്നെ എദുവഹുഗതി ഫത്വ ആക്കി കൊബാഹയ്യെ തിക്കാന്തി എബാ മീഹും നുകുറാഹ്രെ ദിയബാമിഹു ഫിത്നവരി കന്തത്തക ദുരദ്ദാഹ്രേ കീബഗ ഹയ്യെ കൊബാഹെ സവബക്കി എവരിയായ ഇസ്ലാം ദിനുക ഹുർമൽ ലിബിഗം ബാത്തി ഹയ്യെ എഹം ബഗണക്കു നൂണേ ഫിത്നവരി ഹാലത്തുക ദുരോമ മീസ്തങ്ക തെരേഗ ഫിത്നവരി ഹാലത്തക്കും ദുരോവെത്തിയുമ മികൊത്തസെ എബാം ഫത്വാദിനി എബ സാലെഗ എതനുകുർ വെജഗു ഹുർമൽ ലിബിഗം വാക്കമെഗ നൂണേ والعلماء سنة فهي سنة علم ورين ميقوطة بيان كورية واحكا ادي اينا يا اينا كابو فاين واحكا سو بيان كورية امي هنگ حكومة سو بيان كورية ايا اكيغا اهل سنة مي بستة بيان كفواني شروي غوائد كره سنة اهل ورين علم ورين مي بيان بيان كدني شروي غوائد كمتن اي علم ورين ذكر كفا شروطة كي ഷർത്ത ഹി കൊബാഹയ്യേരിയായി സരീഹ കുഫ്രക്കും കുഫുരഹുരി വെരിയെ ബവാ ഫാളുക്കം ബൊടു ഗൊത്തുക കുഫുർവാന കമക്കും കുഫുരഹുരി മേക്കേനേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹദ്റത്തും ബുർഹാന ദലീൽ തക്കും ബയാൻ ബെക്കം ബഹാലുക ബൊടു കുഫ്രക്കം കുഫുരഹുരി മേക്കേനേക്ക് മിഫദ വെരിയ കാതെക്കോളൻ നുക്കുന്ന ഇർവേസ് അഹുല സുന്നെ ബയാൻ കൊഫവിയെ ഗവായിത്തക്കെ സുന്നത്ത് ഖാലിറിൻ ബയാൻ കഫൈ ഗവായിത്തക്കെ എയ് ഏന എ ഗൊത്തുക ഹുരെ മുസ്ലിമുങ്ക മച്ചങ്ങണ്ണ ഫസാദു കുടെ ഏന ദെക്കോള നുക്കൊമ്മു ഏന ഇസാല ഏന ബേലി ഏന എത്തനും ദുവ്വാലി നേരലി ഏകെ നുക്കുന്ന ഫസാദ് ബൊടുവെച്ച കം ഗവാണമ സുന്നത്ത് ഖാലി വേരി ഗവായിതെ കൊബാഹയ്യെ ഏന ഹിസാബുക ബെഹെട്ടുമേ സബക വണി ഏന ദെക്കോള നുക്കുമകൻ ഏകെ നുക്കുന്ന ഫസാദ് ബൊടുക്കമോ ഏകെ നുക്കൊണ്ണ ഫസാദ ഏകെ എത്തൻ ഹാ ഗുണയക ബൊടുവെകൻ ദിയുമു ലാ യജൂസ് ഹമുൽ സിലാഹ് ഇഹാലതുക സിലാഹ് ഹതിയാർ ഉഫുലു ഹുദ്ദ നുവാണെ ഏനഗ മച്ചക യഫശ വിദാളുവണി യാ എകീക മിഫദ കാഫറുഫി മിഫദ കാഫറകും കു മിഫദ കുഫറകും കുഹറഫർവി അള്ളാഹു ഹദ്രത്തും ദലീലും ബയാഫിർ കുഫറക്കും ബയാഫിർ മീഹാഗ് മച്ച നുക്കുണ്ണഞ്ചേ ഷർത്തവക വാണി മിഫദാന്നെ എയ് ഏ നുക്കുണ്ണ അഹുലി വെരിയങ്ക അതുക വാഞ്ചേനെ കൊളദാണ കമ്മെ ഗുദ്ര ഇബാമിഹും അതുക വാഞ്ചേനെ ഗുദ്ര കൊളദാണ കം വാഞ്ചേനെ എഹെ നൂ കമുക വാണമ നുക്കുത്തും ഹുദ്ദെ നുവാണെ ഇബാമിഹും അതുക കൊളദാണ കമ്മെ നെങ്ങാലുകെ ആർമെങ്കിൽ ഷേ ഷേ വിദാളുവാണി മിയേ ഇലിമെരിന്ദി ഫത്വായിക്കി എയ്രുക എഹിന്ദുക ഇലിമെരിന്ദി ഫത്വായിക്കി മി അഫ്താ ബിഹിൽ ഉലമ ഇലിമെരിന്ദി ഫത്വായിക്കി മി എഹനസ് മി നഫീകുരി മീഹും മി ഫത്വാത ഗബൂൽ നുക്കുരി മീഹും ബുണി കീ കേയ്യെ എമീഹും മി ഇലിമെരിങ്ങ മച്ച ഫാളുവെ മി ഇലിമെരിങ് ആബുക്കോ മി ഇലിമെരിങ്ങ മച്ച ഫാളുവെ നുക്കുത്തെ മി ഇലിമെരിങ് ആബുക്കുരിയെ അത് ഇയാ കീക മികമം എബാമഹും ബാർദിനെ ഇബാമിഹും മികമക മച്ച അത് ബാർദിനെ അത് ഇയാ കീക ബുണി കീക മി ഇലിമെരിങ് മച്ച മീ മി ഇലിമെരിം ബാർഗത കൊദ്ദി മി ഇലിമെരി ദിഫാ കുർമുക വാബൈക്കെ മണിക്ക് ഈ ഹഗ് വെഗംബി ഫത്വാദിൻ ഇലിമെരിങ് മച്ച ഇയാ ഹിലാഫിദി മെന്തക്കി വാഹക ഏ ഇലിമെരിങ് മച്ച ബാർഗത കുറം കോച്ച മി കീ മി ഇലിമെരി ദിഫാ കുറാ ബി ഹുണ്ണെ മി ഇലിമെരിങ് മി ഹുക്കാമു മി നുലഫ ഹുക്കാമു ദിഫാ കുറാ ബി ഹുണ്ണെ ബാർഗത കുറാ ബി ഹുണ്ണെ ഷേ എഫ് വിദാളുവാണി മിഫദ ബസ്ത ബുണുമക്കി ഏ ഖവാരിജു കെ സിഫൈക്കെ وهذا من سمات الخوارج مفد بست بيان کو مصيبه جون اور ولنے خوارج اول ورنے اے فش ویدال ونی امی ہا کا دیکھولا نوکم کے نوکم وینے ولا یوم کن یخرج بالسيف کاندی نوتا ہتھیار ایکی گن نوکم وینے اے وری کا دیکھولا ای اے پر امی کا دیکھولا نوکم وینے شی بیان کرو ونی امی کا دیکھولا نوکم وینے ഇയാ കീക എ ഇലുമെറി ദിഫാ കുറണി എബാമുണ്ണെ എബാമു ബുഞ്ഞെ എലിമെറി ദിഫാ കുറണിയെ മി വെരി അത് ഇയാ കി ഇലുമെറി കാഫറസ് കൊറിയെ എ ഇലുമെറിങ്ക ഗദറ ഇസത കറാമസ് ഗല്ലുവാലിയെ എ ഫത്വാ ദിനി തീവ എഹേ നഷെ വിദാളുവണി എ ഇലുമെറി തീബി താഹിർ വെഗംബ താഹിർ വെഗംബ അത് താഹിർ കല്ലിവിഗംബ ഷരിയത്തു വത്തികവ ഇലുമുകെ താഹിർ വെഗംബ അത് താഹിർ കല്ലിവിഗംബ ഷരിയത്തുക മതികെ ഇലുമെറി ഗാമെ തീബി ഈ പക്ഷേ വിദാളുവണി മി ഫത്വാ ദിൻ ബയാക്കോ എബാമിങ്ങ കുറി കാന്തക എക്കീക തിങ്ങ ഹർമി ഹർ വെജ്ജെ യഹ്വാൻ വിസ്നാല തിങ്ങ ഹർ വന്ന നുക്കുമെ മെമുണി കൊങ്കമെ മിഹാർ എ ഫത്വാ തക ഖിലാഫ നുക്കു മീഹും തിങ്ങ ഹർ വെഞ്ചെ മികമുക എബാമു ഉളേത്ത മി മുജ്രിമു മീഹാഗ മച്ച ഫാളുവെ എബാമു വെഗന്തെ കീനങ്ങ ജരീമാത ഗിനേ കുറി ഗത്തുലേ കുറി എതൻ ഹാസ് ബയകു എമിഹ കൊണുക്കമെ ഗത്തുലേ കുറി കൊടക്കു ദിൻ ಎತ ಬಯಕೆ ಗೋತಿ ಗೆದರು ಎತ ಬಯಕ ಏನ ವಾಣಿ ಗತಲು ಕ ಮರಾಲಾಪೆ ಮಿಹಾಲತ ಕಂತವೆಗೆ ದಿಯೆ ಏನ ಅದಕೊಳ ನುಕುತು ಮುಸಾಬು ಏನಾಗೆ ಗತಲು ಏಗ ಫಸಾದ ಇಂತಿಹಾಯ ಬಡುವಿಯೆ ಏ ಬುರ ಬಡುವಿಯೆ ಅದು ಏ ಬುರ ಬಡ ಕಂತವೆಗೆ ದಿಯೆ ಕೀನೆ ನಜಿಸ್ ಕಮುಗವ ಮುಡ್ದಾರು ರಾಫಿದಿಂತ ಏನ ಅಬಾವಿಯೆ ಬಾತಿಲುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾತಿಲುಗೆನೆಸ್ ಬಾತಿಲುಗೆ ತೆರೆಯ ಬಾತಿಲಾಸ್ ಎ ಬಡುವೆಗೆ ದಿಯೆ ಎಹೆನಸ್ ಉಲಮಾ ಸುನ್ನ ಸುನ್ನತು ಅಹ್ಲು ಇಲ್ಮ್ ಇಲ್ಮ್ ಅಹ್ಲು ವೇರಿ ಸುನ್ನತು ಇಲ್ಮ್ ಗವ ಅಹ್ಲು ವೇರಿ ಎಬಾಮಿಹು ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಯಾ ಖಿಲಾಫರೆ ಎಬಾಮಿಹು ಯಹಗ್ ಬಸ್ತ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಫಯಸಾಯ ವಿಕಿಗನ ಕೊ ನೋಣೆ ಎಬಾಮಿಹು ಮಿ ಕಂತತ ವಿಮೇಹು ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಶರ್ವಿ ದಲೀಲ್ತ ತಾಹಿರ್ ವೆಗಂ ಬಿ ಆಯತ ಕ ಹದೀಸ್ತ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಬಯಕೆ ಎಹನಸ್ ಯಾ ಖಿಲಾಫತ್ ಯಮೀಹು ನಕಿ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാഗ മച്ച ദുഗബസ്ത ബുണി മീഹുന്നേ ഇബാമി ഹുണ്ണകി ദുഗബസ്ത ബുണി മീഹുന്നേ ഏ പുറപട കന്ത കന്ത ഏ പുറശ വിദാളുവണി ഏ പുറപട കന്ത തഗ മസ്റഹ കന്ത തവെഗന്തിയേ ഇബാമി ഹുങ്ക തെരേഗ വി എബ്ബയ കണബ്ബയ കബഹം ഗത്തുൽ കുരിയേ മാനകി എ താഗിയ എ നുബാ നുലഫാ മിയ ദേകൊള നുകം മീഹു ഇബാമി ഹും ബാബ എബഗന്തിയ അണക ഇബാമി ഹും എബ്ബയ കണബ്ബയ കതളം പുള പടാഗതേ ഇപ്പ കന്ത വെഗന്തിയേ ഗോയ് ഇബാമിഹും ബാബ ബെഹഗന്തിയെ ഏ കൊമ്മെ ബാഗടൻ ഇബാമിഹുങ്ക ദിദെങ്കുഫുലിയെ കൊമ്മെ ജമാഅത്തെ കൊമ്മെ ബാഗടൻ ആസ് ഇബാമുങ്ക ദിദെങ്കുഫുലേ ഏ ലൈലായ കൊമ്മിയക്കു ദാവാ കുറാ കൊത്തരെ ഏക കവസ് ലൈലായ നുലിബെ കൊമ്മെ മിയക്കു ലൈലായ റെ മിദാവാ കുറാനെ മി ഹുരിഹാ റായത്തെ ഹെക്കി ദിദത്തെ ഹെക്കി മജ്ഹൂല കാക്കു ഫുലാ പവി കാക്കു നഗാട്ടാഫി ദിദേ കമ്മെ നേഗെ റായ മുബ്തദിയ മി ബിദുവേർ ദിദത്തെ മു നഗാഫവി ഹാ കദാ മി ഫദാ നെ ഇബസ്റഹുവി തിബാ വിസ്ലാലും ഹുട്ടെ ഷെ വിദാളുവാണി tibab iyadu hagram kurma kafarun gatlu kurma hagram kurma nukuti kon didege darakan heike rasul sallallahu alaihi wasallam ariun imam muslim adi hen ilmeri riwako fawe mi dimami ilmeri bayan ko fawe man qatala tahta rayatin ummiyan wa ummiya mi hako hagram kurma nukuti ye ummiya nuwa ta ummiya didege daruka ummiya gamani koba ghair maluma kaako nagehti dide kaako gam kur dide nege mifada dide ga daruga miha ko hagram korman nukutiye min al ama mane ki forifa dide kaako kamen nege mifada dide ga daruga miha hagram korman nukutiye famat ena ifada dide daruge hagram korman nuka marwe gen diye am kashorun fa ena marwe gen dani jahiliyat ko marigge am kashorun ena marwe gen dani jahiliyat ko marigge e fashe vidal bi ehen dalile Imam al-Bukhari sahihu ka dhikur kufwa dalil dalil ki Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith kore bhiye Imam junna ham kashorun veriya ki adane ke yuqatalu min waraihi veriya ke fahatu ke tibhe kenne haguram korun hati veriya ke waraihi veriya ke fahatu ke tibhe kenne haguram korun hati shay vidal wani la buddha imamun haguram korewe kam gawana me haguram korun jeheni imam ke fahatu ke kom mehmus imam ke fahatu kore jeheni Adi jeban jehene everya nagahta fur dideka ban jehene ebbes shakke ebbes olome ebbes bolomenwa gotaka nagafur dideka medide wajehene adi imamaki saha imamekam ga wajehene e imamu etanan ayyem befar imamaki e saha imamekam ga wajehene e imam agud korei fawani maneki e imam etanan ayyan korei fawani e imam etane lei fawani saha gotuka bi gotekam ga wajehene اي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كراي فداني الامام جنة امامك اي ادنيك ورياك ادنيك اي ورياك فاتوك تبغن حغرام كوربين اي ابام ركعه ترين هما كورن فراتك تو بغن ديومن كاليا ميوني ميحكا ايوين ميحكو اس كاليك امامك ايوين ميحكا ايوين ميحكا اس كاليك امامك مي ميكا كوربي غت نون ميكي ميهن نون ر رايا دمهتني mihen none imam gam korweni mi imam de mehte gote nune ikie eya ke she vidalwani hawa nafsu gahuli veri hawa nafsu gahuli veri internetu ga media taku ga eba mohu mi fitna verikan alifa rokurahan loku rokur labie arifan tane ga rokura bada mi fitna kama hon rokol labe mi an eba mohu mi alifa ngadu kakkala bodkolle me eba malali teleki ko bahiye mi umatu ga zuwanu ne mi an halali mi umatu ga zuwanu ne mi an halali iya ekiga ezwana hagu hodan ule yabhasuna alhaq ezwana hagu hodan rebenumbi ehnas hagu gavi ahuri veringa aimachaka nudawune niya kare iya ekiga mizwana vegen diye bayge ammachan vikkalewun mudagade gotuge mizwana vegen diye bayge ammachan ena larya phasai vikkalewuni ena ya ebamu buni kike kaliya swarga demed goti mikagallume laisa wa bainaka kaliya wa baina Suarga demet gunut illa hada mika khollu nuni Shavidal wani hiwani suarge wandam suarge wadda denuma suarge ga taldodati mimang atuge hiwani mimang atuge hiwani suarge ga taldodisoti iya ki Allah subhanahu wa taala wahi kore bi ayat Allah wahi kore pani satuktab shahadatuhum tebamun ge shahadan ik Allah subhanahu wa taala hadrat ge lebi gendane mie debamun mi olwaliye ilmu gahuli berin ge bastakun ebamun du kolliye ilmerin kafir kuriye manike hagota bayan kur ilmerin kafir kuriye ebami hunnaki deen berfa pay gotu hadaliye ebami hunnan etan murdar hadi murdar lafzata kum basta ebami muhatab kuriye e pose vidalwani mi hadithun ibrahim hasil kura pay gotu buma nabi sallallahu alaihi wasallam ar imam muslim riwa kore mi riwaye as sayyid man waida bi ghairihi baajje veriyaki kamyaba baajje rikan hasil kuri mihaki ehem mihunge faratun ehem faratakun ena ibrahim hasil kolli mihaye abra ibrahim hasil kolli mihaye ehemum eba mihunge de kiwaha ka tiba fenani kina kon heye tiba fenni fenigen dani kina kon heye tiba eba mihun wikkelani ha mifada ina iragu ke veskanta begen diye bai mihun etene diye eshab ezwana ebima diomu bai faharuga fasaya ezwana rafidina revikalani rafidina ezwana vikalani mifada ina kanta begendiye ഈ പക്ഷെ വിതാൾ പണി അടുത്തേപ്പം കൂടെ പോലെ അവിടെ പുണെ പോലെ മിനകാട്ടാപ്പൂർ രായ മിനകാപ്പൂർ ദിദായക്ക ഇപ്പൊ കണപ്പയക്ക മി നഗ നഗാരൂർ ദിദത്ത മീ യജ്ജമ എമി ദിദണ്ണക മീ അണജമ അണജമ ദിദണ്ണക ദായിഷ് വ നുസ്ര മീ എമിങ്ക തെരെ കുറി ജമായത്ത മീക ഹഫ്താ കുറിക ഷ വിതാൾ മീക ഹഫ്താ കുറിക ദായിഷ് ഗഹദുർ നുസ്ര ഗഹദുർ ന കത്തുൽ ഖുർആനി തളഫളനി അഖറാം ഖുർആനി എബാമുങ്ക മീ ദിദണ്ണക ഹതി മീ ഹത്താവസ് അഖറാം ഖുർമട്ടക മിദിദാ ഗഹലി വെരി മിദാ ഗഹലി വെരി നസ്ര കത്തി മീ ഹുന്ന അഖറാം ഖുർആനി മിമീഹും മിമേമും മിമീഹും ഹഖ ഖിലാഫ കന്തിയെ ഹഖ ദൂക ലി മിമീഹും യാ നതിബ കന്തിയെ ബാ മിഹും എതനും എബ്ബയക അണബ്ബയക ഹഖറാം ഖുർആനി എബ്ബയക അണബ്ബയ മച്ചം വെരിവ കണ്ണനി എബാ മിഹും മി റിവതി ബേഗംബാ മി ഷറഫ ലി ബേഗംബാ മി മാതി വെരി ബേഗംബാ ആളുകൻ ജിഹാദ് എബാ മും ഒളവാലി മിസ്തകുണ്ട കുരിയ ദർസുക ഷൈ ബയാ കുരി കുരിയ ദർസുക ആരം ബയാ കുരി ഫദായ മി ഷറഫ ലി ബേഗംബാ മി മാതി വെരി കല്ലി ബേഗംബാ ഇബാദ മി ആളുകൻ എബാ മും ഹലാക കൊല്ല മിസ്തകുന്ന ഒളവാലി എ കീനൻ ഹയ്യ എബാ മുംഗ ഹവാ നഫ്സ തബാവഗന്നെ എ ഗതകി ഏനഗ ഹവാ നഫ്സങ്ങിനെ തബാവി നുവതി ഏനേകി ജാഹിൽ കമുഗ മിഹ ഗതക വെഗന്തിയു മുന്നെ നുവത മിദേതി എപ്പഹറായ ഹവാ നഫ്സ എകീക ജാഹിൽ കമ എകീഗേന ഹലാക ഗന്തിയെ മി ഫിതന എത ഗൗമക ഷൈബൻ ഷൈ വദിദാൽവണി മി ഫിതന വെരികൻ എത ഗൗമക വാസിലി ബെപവേ മി ഫിതന വെരികൻ എത ഗൗമക വാസിലി ബെപവേ മി ഗൗമ വസ്മി വേണി മി ഫിതന വെരികൻ ദിമാഫേ ഇഫഷ വിദാൽവണി ഇലുമരി ഫത്വാ ദീഫവേ കൊങ്ങോ ഇലുമരി നഗവാഹക ഉമ്മത്തു ഗവി ബോടതി ഇലുമരി മികമ ഫത്വാ ദീഫവേ ഇഫഡി ദിക്ര കൊരൈബ ഇമാമ മിമ്മത്തുക മിഹാർ ദുനിയ മതിക തീബേ ബോടതി ഇലുമരി അൽ അല്ലാമ ഷൈ സാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻ മിലിമരി ഫത്വാ ദീഫവേ അതി ഗൈറ അതി മിലിമരി നൂങ്ങലിമരി ഫത്വാ ദീഫവേ ഉലമ സുന്ന സുന്നത്തു ഗലിമരി ഫത്വാ ദീഫവേ ഷേഖന ഷൈ വിദാൽവണി അഹർമംഗ ഷേഖ് ഷേഖ് ദർവർവി മി ഷേഖ് ഖാരിഹുക ഷേഖന അഹർമംഗ ഷേഖ് അൽ അല്ലാമ ഇൽമരിയ അദ്വ മുഹസ്സൻ അൽ അബ്ബാദ് മദീന ഇൽമരിയ മി ഇൽമരിയ ഫത്വാ ദീഫവേ ഹമ യാകീഗ ഷൈ വിദാൽവണി അഹർമംഗ ഷേഖ് അദി ഷേഖ് ഉബൈദ് ഹഫിദഹുമുല്ലാ മി ഇൽമരി വിദാൽഫവേ മിതനുക മി കുറവേ ഹംഗുറാമേക്കി മി ഫിത്രവേരി കമക്കെ വയജിബ് ഇഴ്തിസാലുഹു വാജിബ് കമ്പണി എ ദൂ കൊല്ല വക്കിയുമേ എ ദൂ ഖുർ മതി വക്കിയുമേ ഷൈ വിദാൽവണി എ ഫ ഷൈ വിദാ ബയാ ഖുറണി മി മീഹു കീങ് ഹെ കുരി മീഹുങ്ക മുദാത നഗാഗെ മീഹുങ്ക മുദാലു മിമു കീങ് ഹെ കുരി മിമു മിഗി മിമീഹു മീഹുങ്ക മുദാത കൊ കീങ് ഹെ കുരി ടെൻറ്റു തഹു കാത്തിബി അങ്ങനുണ്ണ കുടക്കുതി എബാമു ഹാബട കാണ ബോണച്ചെന്നെതിഫ എബാമുണ്ണ എബ്ബസ് കാല വസീലത്തെ നെഗ്ഗതുക എബാമിഹുങ്ക തെരേഗ സുവാണു എബാമുങ്ക തെരേഗ വിസുവാണു പിരിയനു ഗത്തുൽവെഗന്തിയെ മീൻ അങ്ങനക്ക മീൻ കുഡക ബലഹട്ടാണ് മീഹക്കുണെ മീ ഹുരിഹ അങ്ങനുങ്ക മഹറമെണ്ണെ മിഹാല തെരേ ദിയെ എബാമുങ് എമുദാത്ത വിസു ബിഹാലുവെഗന്നെ ദിയെ ഷെ വിദാളുവണി മീയെ അഗീദാക്കി അഹർമെ നഗാട്ടഞ്ചെ അഗീദാക്കി ഷെ വിദാളുവണി അഹർമെ അഗീദാക്ക ഗൊത്തു ഗബുൽഖുറ അഗീദാക്കി മീയെ മി ഫിതനവെരി കമ ദുരുവേ വാഞ്ചെ ഹേണി നദീനു അല്ലാഹു ബി അല്ലാഹു അട്ടക അഹർമെ ഗബുൽഖുറ അഗീദാക്കി മീയെ മി ഫിതനവെരി കമ ദുരദ്ദാഞ്ചെ ഹേണി ദുരുവേ വാഞ്ചെ ഹേണി അഹർമെ നങ് ഇയാക്കി ഗൊത്തി എബാമുണ് ഹേ ദുവാ കൊത്തിനുമേ കൊമ്മെഹെ അഹർമെ എബാമുണ് സദകാ ഖുറ വെജ്ജനമ എ സദകായ തന്നുവത്തെ എ മാർ അഹർമ ഹവാൽ ഖുറൻ ജെഹേനി അൽ ജിഹാദുർ റസ്മിയ റസ്മി ഗൊത്തും ഏകമൻ അയ്യൻ കൊറേ ഫാവ ജിഹാദ് തക്കറെ മാണക്ക് ഫറായ് തക്കറെ മിസ്തഹുങ്ങ തെരെ ഫാളുവെ എഗവമ മിവേണി ഗവമ ഹദിയ ഫോണവ സദകാ ഫോണവ ഏച്ചെ മേച്ച ഫോണം മിസ്കിത്തഹു ദൊർമത്തീകയ മകുമത്തി കത്തിയ മീഹു അത്തക്ക മീച്ചി ദീകൻ ഡുവാണെ എഹനി ദൗലത്തഹുഗെ ദൗലത്തക്കും റസ്മീക്കും അയ്യം കൊപ്പുരി ഫറായത്തക്കരെ മി സദകാ തന്നുവത്തെ മീ ചവാൽ കുറൻ ജെഹേനി എത്ത മിതനുക തിവി മീഹുണ്ണ എബസ് കൊത്തക ദീകണ്ണുവാണെ അബദൻ എബസ് കൊത്തക ദീകണ്ണുവാണെ എബാ മീഹു എഹന്നു എബാ മീഹു കുരി കമക്കി മി ഫാസാ തന്നക മി ഫാസം വ്യഫാരിയെ കുരി എബാമു വ്യഫാരിയെ കുരി എബാമു ഫറാത്തും മീൻ എബസ് ബയക്കം എബസ് കാര ഫായ നുലിപുണെ എബാമു കുരി കമക്കി കൊബാഹയ്യെ ഇൽമു ഗഹുലി വെരിന ഹഗുറാമേ കുരി എബാമു കുരി മസക്കത്തക്ക് ഇലുമെറിന ഇലുമു ഗഹുലി വെരിന ഹഗുറാമേ കുരി ഡെബസ് വെ അഗുറാമേ എബാമു കുരി ഇപ്പൊ ഷേഖ് വാഹക്കൻ ഇമാലി എബാമുണ്ട ദുവാ ഖുറാൻ ഹാലുകെ എബാമിയുണ്ണട്ട ദുവാ ഖുറാൻ ഹാലു നഅം وهنا ايضا ازيد بارك الله فيكم ان تعلم مبارك الله فيكم ان هذه نازله نزلت باهل تلك البلاد والنوازل لها أحكامها ولها أهلها وعلماؤها، فيجب عند نزول النازلة أن يرجع فيها إلى العلماء الراسخين في العلم أهل السنة المحضة. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيهم الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرويبضة هو الرجل التافه ينطق في أمر العام. الرجل التافه أي الذي لا قيمة له في العلم ولا في العمل، لا ناقة له في العلم ولا جمل، بعيد عن العلم وأهله وعن الرسوخ في العلم، يتكلم في أمور العامة يعني التي تنزل وتعم الناس، فيحلل ويحرم ويجيز ويمنع وهكذا، فيقع الناس في الفتن بسبب هذا الرجل التافه الذي تكلم في هذا الأمر الداهم. فيجب عند نزول النازلة أن يرجع فيها إلى العلماء. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا نزلت نازلة وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع لها جمع من الصحابة وعلماء الصحابة وأهل بدر ليشاورهم وينظر في رأيهم ويستنير بمشورة العلماء ويتشاور مع أهل العلم، وهو الخليفة الراشد المسدد رضي الله تعالى عنه. وأيضا أقول بالنسبة لأهل تلك البلاد ومن بقي في مكانه وبيته، فإنه كما قلنا يعتزل، فإن اعتدي عليه فليدافع عن نفسه وعن عرضه، فمن لم يندفع شره إلا بالقتل قتله، يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه. أما أن يشارك وأن ينازل كما مر فالأمر على ما ذكرناه سابقا، لكن إن اعتدي عليه وتعدي عليه في بيته أو على عرضه فيدفع ويدافع. فمن لم يدفع شره من هؤلاء الأشرار إلا بالقتل قتله، كانوا من نظام بشار ولا من الجماعات المتسللة هذه والرايات الزائفة، حتى هؤلاء يعتدون وحتى هؤلاء يقتلون ويسفكون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، نعوذ بالله. نعم. آية فوق شيء بدال واني مي بستاوك ماتشا تبرنا أدي بستاكي إتركورا هريمي الله سبحانه وتعالى يميها هن بركاي لابوان دي تبامي هن دن نهوتي مستاوك کے ماتشا نوازي لے بڑو کمے دماغ مو ای اکم حکم لبگم بان کمے کے آدھی اے حکم بیان قرآن اہل بیرین بان کمے کے احرمچہ واجبے گم بانی نوازل تنگ آن نہیں دوگا افتا آ بڑی تی کھانتا تنگ آن نہیں دوگا رجوع وہ میں العلماء سنن المحضہ سنتو گا گام تی بھی خالص کمائی کی گا ابس اہن کما کا بین نوا خالص کما ہے کہ سنت کو علم میرے نرے آرم رجوع بوں گوتی اللہ سبحانہ وتعالی کیرت قرآن کا ذکر قرآن وانی وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إبامهم قتريا أما كم أمر وتا بروت كم كمر أوم إبايكو إفترا لانه ولو ردوه إبامهم إردوا كر كم قوانما الله سبحانه وتعالى كان رسولا يا ولو ردوه إلى الرسول إبامه الله سبحانه والرسول أهرا إلى أولي الأمر منهم إبامهم قتريقة بأولي الأمرنا إلي مقا حلو بيرن إبام رد كري كم غوانا ما إيجين إكشين نوات هيو بيجن بي حكما إبامهم نان إيجين جندو نيهي مفادا إن بيان بيجن باني شاية مي آية ذكر كفا مي واني إي علماء إن إي حق قتوك صاف كم متيقة بي إلمرنا رجوان جيهن كم غواها بيان كفا مي واني إفا دا خانتت تاكي دماغو ما إفا شاية بيان كورا باني سنانو کا ادی اینی فتحو کا ریوا بگن با صحا حدیث تیبا مونگے چرے فاڑ بگن اننانے مکر ویری بی مکر ویری کم گوا آہر تکے تید ویریا دو قرآنے دو ویریا تید قرآنے خیانہ تیریا ین ای امانہ تیرگتا ہیتانے ادی امانہ تیریا کی خیانہ تیرگتا وانے آم میستہ مونگے مچر روائی بیدائیں واہ کتا فرانے ہندو کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارہو کا دینے ون اے روی بضا انکی کمبائن ہے یہ رسول ویدار دی ہوا الرجل التافہ امی اینے کی تافہ می ہے کے ابس اگن ہور می ہے نو نے علم اڑا بلا ایرو کے علم اڑا بلا ایرو کے ابس اگن ہور می ہے نو نے اینے کی اے وچ کے وان ہور می ہے نو نے اینے کی بعید عن العلم و علم او علم عن العلم اینے کی علم علم اہل ورینا نو ہن دور وگا با می ہے کے mimi hai hunnani edwasta ga mistanga macha baswai basta bunam bege basta bayan kor edo hunnani mimi ha mirwe bitaye she vidal one phoga mine a mumistanga tere phalwe mi halale mi harame mi dinuga mana vege ba kame ke mi nahi vege ba kame ke mi fatwa de hunnani mine ya ki waqa bin waqa annas bil fitan e ge sabo mistakum fitna ver halat diye bi sabab ar rajul tafih mi tafih mi ha ge sababunne وحين ايدين اهممو ارمندن غتي نزول النوازل من نوازل تبدت كانتت امته دماومو سنتك غامتي بي محض خالص كما كي سنت غامتي بي علمرن رجو امتي يفش ذكر كره بحادثه امتك علمرن رجو اجهك ديوان خليفه مي خليفه مي ديوان خليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي زمانك نوازلے بڑ کمن امت دماوی دیومو صحابی جمع کرے بدر گہورا یہ اور جمع کرے اتنکا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمع کرے ادی ابا می ہوں گے راویا می دگا مشورہ کربے می خلیفہ کم گوائی رے خلیفہ کا بہور خلیفہ کرے بھی کنتے گی می ایم اکشین ایں ایم گابل دنیا متی گتی بھی ایم ہے اور ویرین اے جمع کو ابا مونا کی مشورہ کرو بے ایکم گراو یا بہے گتن اے فش ویدار ونی اے پاو گا اقول تیمن بیان کر میں بی نسبت بی تلک البلاد اے گاوم تہ گو یہول ویری ابا می ہن نوتی میکن دو کلو میں اے تسل میکن تا دو کلو میں واقعے گتو میں فے اے نا گے اے ہرتن گو ونی کو می ہا کو اس اے نا گ مچ ویری وے گتی اے نا گ مچ گھرا گتی اے می ہا کو ene ngoti ena ga nafsu ga difa ga hurme ena ga amil nafsu ga difa ga hume ene ngoti adi ena ga nafsu difa korwe ka nete ena de kola hagram kon ena gatru ko gena nune ehidu ga ena ngoti ena gatru kurme e halatu ga nete minun gote e kamoti e fada enne ena ga macha amal korngoti mi fada enne e fasha vidalwani kuri ga haram kur basta ka eki gai mi kuri ga haram bayan kuri basta ho ga machan riya ko balan jehene ya eki gai mi waha ka tamie ఏనగ మచ్చ మీహక వాస్ ఏనగ మచ్చ ఇతిదావి వెరివే గతి ఏనంగతి ఏనగ నసు దిఫావగ నుకుతుమే ఏనక నెతే దిఫావగ వేవే కరే ఏమిహక మచ్చ హతియారు ఫులాంగన గతిలో గెనును ఏగోత కమల కొరునే ఉతి ఏయి బషారుగ జమాయ కమగ వియస్ నోత జమా హదాగి దిదౌ ఫులాంగ తిబి కొమ్మ జమాత హరి కమగ వియస్ మీ జమాయ కమగ వియస్ మీ కొమ్మ జమాత కొ మీహక కమగ వియస్ హగ్గు గహలు వెరియాంగ ఉతి మిఫదై నమలు కొరు ఏనగ ఫరాతు సలామకం ఓదుమం అమిలబ్స్ దిఫావగౌమే దిఫావవే కన్నెం ఏనగ మచ్చ హచారు ఫులాంగన గతలుగు గెన్నోని మిగోతరోతి కము కమ్మె కమ కమ గవియస్ మి మకర్వేరి చ విదాళవని మి మకర్వేరి దిదతంగు ఫులాతి మిహం కమ గవియస్ మే منون قت النتي إنهم بس حالة النتي عار من نكر إيه فوق شيء دعاء كره بإدولة إيه فوق شيء هو دعاء تك كره عار من بس عار من شيء الله سبحانه وتعالى هيوج من بركة ربا صح إلومتي قا الله سبحانه وتعالى عار من شيخ أدي إهنه مشايخ أهل السنة قائم من قد عار من الله سبحانه وتعالى حضرتك دنوا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.